Better dance now. remény, zsűrölet. A Rádió Café 98. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Dedicate one to the ladies. Now, summertime, sip, bang, need something to keep you cool. Ah, now, summertime, sip, bang, need something to keep you cool. Better look out now, though, Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Oh, my, my, I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. know all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just by 11 o'clock. I never stop. I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I'll put my banana Dixie cups, old flavors and push-ups too. Haton, Lacival, Tomival, Silent Wobbal, Chatmannel és Fási Ádámmal, aki egy korábbi vendégünk volt. Hallgassuk meg őt. Nem? Hát igen. Vagy nem? Nem. Nem hallgatjuk meg. Ádámot később? Bobby nem Ádám. Szeretné. Jó. Ádám. És nem van tudom, hogy bajtak van az Ádámmal. Két belga zsugánk van még. Igen. De most ne osztogasd azt, mert ez megint félrevezető. Ez nem, ez nem ad, ez a te négy jegyed. Én négy jegyem a haverjaim. Bobby! Jó, lehet, hogy elvisz. Eljössz velem, Bobby? A belga koncertre? Na azért kértem ilyeneket, érted, hogy május másodikán legyen mit csinálnunk, ugye? Május másodikán? A holnap után. Pecsa! Pecsa! Lángvágó Tibi! Sovvágy Robi! Ahogy a rádióreklám is mondja. Nos. Na. Belga zsuga, 269-52-52. Énekelni kell egy belga számot, semmi más. Nem egy nagyon nagy feladat. Már csörög is a telefon. Kapás van, gyerekek. Bevállaljuk így élesbe? Próbáljuk ki. Halló! Szia, cukrász! Micsoda? Judit vagyok, hello! Hello! Édes szívem, hát régóta hallgatod ezt az adót? Hát egy ideje. Egy ideje. Atya úristen. És azóta már, tehát szóval érett lettél meg. Hány éves vagy? Hát másodikán leszek, 19 éves. Oké. Okay. Hoppá, boldog születésnapot! Az a se előre, se hátorról, akárhonnan nézem, nem számít. Az már rendben van. Se. Se büntény, se szabálysértés, se semmi. Na, de nem ám ezért telefonáltam, bármi meglepő. Hanem a belga jegyet akarok nyerni. Igen. Melyik számmal szeretnéd? Mondjuk a gépkocsival. Az most volt. De akkor most akkor csináljuk úgy, hogy most naturba. Hm? Most nem adjuk alá a zenét, most egy kicsit nehezítünk. De akkor nem fog eszembe jutni a szövel, akkor csak a refrény jöttem elérni. Akkor meg nem tudsz nyerni jegyet? Végig tudod? Nem tudom, az a probléma. Akkor fordulj ki magad. Akkor nézd egy másik számot. Ovirep? Hát azt abszolút nem tudom. Akkor. Nem kéne elővenni, de még ezt másik és aztán... Tessék. Milyen számot csúnyán szeret? Beszélnek a többibe. Igen. Hát még tudom, akkor próbáljuk meg ezt. A mackónak, mármint én azt is tök úgy, hogyha... Na, azt próbáljuk meg, az még nem volt. A macit. Hát volt, csak... Ezt tekerjük át. De miért nem lehet még ezt? Lehetne még ezt? nem. Mert már volt. Ki büfögött ilyen kolbászosat? Már bocsánat. Én nem ettem kolbászt. Senki. Jó estét kívánnék akkor mindenkinek. Hát akkor Judit. Na de tekerjétek oda, légy szíves. Megy már oda. Most értem. Ez nem szalagról megy, tehát ez nem az a rádió. Rádió. Komputer. És akkor egy karaoke sok. Gyerek, addig eszik valamit. Egyél valamit, Fabi, gyere. Cumbuzze. A többieknek mond. Hogy szurkolom. Na hát, Judit. Hát akkor... Diszkó, nem? Hangosan. Így nem halljuk. Nem is énekel. Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Husi Laci. Tele volt neki a pocakja, s vágyott nagyon egy barlangba. Talált is egyet a sűrű fűköz, egy puha, meleg, nedves gödröt. Felállt lassan, és behúzódott, sétált ki be. Nagyon jól csinálunk, nem? Hát... Hadd kérjem a gépkocsit. Hol van a luka a mackónak? Hol van a luka a mackónak? Hát, nem tudom. Laci? Mit gondolsz? Péntek át a születésnap. Aznap lesz. Na, akkor engedjük, megpróbálja a gépkocsit is? Csinálj valami más. Mert ez nem megy. Nem. Igen. Jó, nézzük meg. Igen, a gépkocsit. Híres váltások, hogy másik számot fogsz elénekelni. Mondja, amit kértél. Abba a számot ismersz? Vagy bármit, ami nem belga. Anima? Melyik a kedvenc számot? Anima, Abbától a Mani Mani. Nem, azt nem szeretném. Szeretnék, akkor esetleg mondjuk vagy egy tankcsapdát szeretnék, vagy egy animát. Jó, akkor a... Lesz ma még az adásba. Ne, de a tankcsapdát ezt olyan rég hallottuk, azt betehetnénk, nem? Azt meg, jigi-jigi. Az a... Na, ezt elnyomod? Azt tudod. Én mindig csak jól, mint hogyha mi énekelnénk. Az nem az, az nem az. Ez a tűz forró nyári, és tudod... Pontosan. Régi szám, az körülbelül olyan régi, mint a Beatlesek. Na nézzük. Ők már nem is szeretik. Hüde nagy csendek. Ez az, emiatt. Egy belga jegyért megy ez a dolog, mi most hátradőlünk itt a kafé. Kettes új stúdiójában. És hallgatunk téged. Szívem, Lukács Laci. Másik két srác, akinek szerintem velem együtt senki sem tudja a nevét, sajnos. Ők a tankcsapda. És Juditka. Parancsolj. Óró nyári este, itt a parkonon ő azt kereste, hol van a sátra, úgy emlékszik, hogy valahova hátra verte fel. Én megmondom neki a fényeket, hogy így marad, milyen férne. Itt van elég hálózás, az enyémben a buli pont most kezdődik el. Na, mi van, Judit, hogy... Várok szombat délután, na gyere, tekerünk egy trombitát. A szőnyeg, a varázs meg erre fit oda, hova még a részeg madásra jár. Ezt azért bemagoltad. De ez az túl gyorsan volt. Hát eléggé. Persze pörgetjük. Ő volt gyors. Élő gyújtó zsinórja vagyok, ami a robbanásra vár. Hiszen az autó magnóból meg valami jó banda énekel. Hátsó üléseken többen már sehogyse férnek el. Hát üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe a lányok. Hátsó már nem férnek el. Lehel! Lehel! Tényleg ez van. Hát mondom. Lehel. Persze, támogatta a számot. Na, nézzük meg a gyereket, toljuk fel a végbeléve a hőnyérőjét. 37 volt. Megvan a jegy. Megvan a jegy, Judit. Istenem, de nagy kő esett le a szívünkről, itt a Tomival. Judit, egy dolgot még így nagyjából visszaidéznénk ebből a számból. Még a következőt szeretném megkérdezni, hogy ez a, hogy van ez a dinamit égő gyújtó zsinórja előtt? Ez nekem mind pont így... Hogyan nem tudod? Na, ne, mondjad már el. Na, nem kell énekelni, hogy... Várom a szombat délután. Már csak végig kell gondolnom. Húzzuk le, mert zavar a zene, igen. Várom a szombat délután, mert gyere, tekerünk egy trombitát. A szőnyeg, a varázs meg elrepít oda, ahova még a részeg madásra jár. Aztán, ha megjön a mámor, és nyilván itt jó helyre lövi ki ámor, én a dinamit élő gyújtózsinóra vagyok, ami a robbanásra vár. Bravo! Ú, de komoly szöveg! Igen. Nem, én is nagyon igazán szereti. De na, ezt igen. Kiírhatta? Hát, abszolút nem tudom. Ezek a srácok. Ez komoly. Ezek a nagyon nagy srácok. Ezeket én nem ismerem, nem tudom milyen zenekar, ezt csak hallottam őket. Jó van. Juditka, akkor kiveszünk téged az adásból, és szerintem hallgassuk meg még egyszer ezt a számot. Na, helyes. Natúr önmagában, nem itt a kafén. Ne tedd le a telefont, gyerekek. Okay. Rádió Café 98.6, Budapest. Laci, Tomi, Silent Bobby, Chatman, ez tehát a Hitremény Zsülület 2, minden szerdán 8-tól 11-ig, a Rádió Café 98-6-on. Breaking newsunk van, Tomikám, viszont 5-4-3-2, sminker, oké. Ez itt a Hitremény Zsűrölet, és megszakítjuk adásunkat, mert a sportrovatunk két állandó szakértője, Hadnagy László. És Kálmán bácsi a vonal túlsó végén. Haló! Magyarország, Luxemburg, Laci? 4-1! 4-1! Másfél perccel ezelőtt keres egy Krisztián, többszak a negyediket. Na, hogy volt ez azóta, mióta utoljára beszéltünk? Kimentetek a parkolóba? Egyre mentek le a csapatok, nem mentünk el sörért, mert túl hosszú volt a sor. Sokan vannak. Sokan vannak, tök van Szogyi játszott szünetben. Ezt követően 6-ot cserélt a mester, 6-ot. 6-ot, barátságosan, sorcsere. Királyt Babos váltotta, és aztán bejött Kabát, itt van Miriusztam. Babos, ja, ezt már mondtam. Szabics. Szabicsimi. Szabics a Berúta élete első válogatott gólját. Gratulálunk! Ezzel fordítottunk 2-1-re. 2-1. Tolt egyet, 10-es számmal. Piszkált egyet a Luxinak. Bongyorhajú. Lisztes Krisztián. Ördögünk. Igen, mennyiről? 30-ról? Hát nem, kicsit közelebbről. 5-ről. Nem egy pattogos tolás volt? A szokásos lisztes gól ez a... Furcsán beválszol? Mennyiről? Én az átkönt 8-ról. Én azért azt mondom, nem szabad lebecsülni az ellenfelet, gondoljunk csak Luxemburg grófjára. És ugye... Rádió, televízió Luxemburgra, az az RTR-re. Hogy így nem mondjam. És ugye a világ legnagyobb acéltermelő cége is, ugye Luxemburgban található. Adókokból azért ezt tegyük hozzá. Szegények nem tudnak cserélni, mert nincsenek annyian. Hárman nem is jöhettek el, mert vizsgáznak. Tehát suliba járnak mégis, hárman nem lesznek itt. Szegények, vizsgaidőszak van, ezt hallottam én is. Hát meg közeledett, egy negyedik meg közeledett a betakarítás, nem? Ja, hát igen, hogyha sokan eljönnek, akkor alig marad otthon valaki. Na és akkor ez volt a harmadik, és akkor a kenő az mit, hogy csinálta? Hogy csinálta a kenő? A kenő! Kenő pedig fejelt egyet, pontrugásból. Ennyi. Szabadrugás, beívelés, fejes volt. Ez sokat mozogni. Így van. Így van, rögzítem. A szemben lévő sarokban... Begyakorolt figura. A 12. hadosztály zászlót mondott. Mert? Hát ők itt vannak, Nagy-Magyarország térképen, nem tudom mi miatt. A másik sarokban pedig megjelent körülbelül 18-20 fekete inges, és a fradista etnikumból vagy kisebbségből szólított fel fajfenntartásra édesanyákat. Tehát nem mentett a turkolói vér burzongását. Nevetéssel a rasszizmus ellen, komolyan lesz. Nagyon szépen mondtad el. Kálmán bácsi, tudom, kérdezi, Kálmán bácsi, így van. Kálmán bácsi, haló? Haló? Mi a pálya, Kálmán bácsi? Hogy vagy? Halló, sziasztok! Szia! Hogy vagytok? Mint jól vagyunk itt. Az a lényeg. Nagyon jó hangulat? Most is elkezd felmelegedni, most jóta kezdenek hullani a gólok, mint a szúnyogok, miután befújtuk jól őket, úgyhogy most már mindjárt melegebbek vagyunk. Kálmán, na jó, bácsi, akkor. Mi volt a legérdekesebb jelenet így a te szemszögedből így a mai meccsen? Hát úgy veszük akkor egy ilyen... Jó, mert most mondják be, hogy a hetedik magyar most kerülik le. Hetedik magyar. Most jön egy újabb. Hogy hívják? A Luxemburgiak, mivel hogy ez ilyen amatőrök azért elég jól játszanak. Most nem tudom, hogy összehasonlítni lehet a két csapatot, de... Lehet, hogy egy jobb csapat ellen talán nem is milyen kellene. Ilyen Kálmán bácsinek, ki jött be? Hát most hirtelen nem tudom. Jó, ez nem egy olyan jellegű közvetítés. Kálmán bácsi, végülis akkor mi is volt a számodra így a ma estének eddig a fénypontja? Mi volt a fénypont eddig? Hát egy kicsit, tehát hogy nem durvák az emberek, meg a nézők sem még valahogy úgy... ültöztetik magukat, egy-egy bekiabálás beszokott még haladni. Mondjad így nagyjából el virágnyelven. Elég sportszerűen vannak. Virágnyelven így tudnál egyet mondani? Ilyen bekiabálást, ami... Hát tudnak mondani egyet, de inkább lefordítom ilyen régebbi kérdésre, hogy ez kicsi hosszú lesz, jól figyeltek. Jó, nem van, figyelünk. Megboldogult nagyanyám rendőri felügyelet alatt álló meleg éghajlati utalásomat indítványozták. Megvagytunk erre kérdezni. Tökéletes volt. Kálmán bácsi, Laci az nem nagyon csajozik? Egy utolsó kérdés. Nem, mert én vigyázok itt. Fogod a grabancát. Jó van. Én most vagyok neki a testőreit, nem se jobbra, se balra nem tud elmenni. Jó van, akkor további jó mulatás, mert ez most már fiesta javából. Köszönjük szépen. Szervusztok, sziasztok. Hajrá, magyarul. Van még valaki? Laci, mennyi van még hátra a rangadóból? A rangadóból nem tudom, mert az eredményjelző közben bemondta az unalmas, de tervezem, hogy a végén lelátó szépét, nem, hogy a lelátó szépét telefonhoz hívom nektek. Jó, azt jó, még abban pillanatban telefonáljon, Laci. Tüdő, mint két kínhet fej, csak pasival van. De azért meg lehetne próbálni, néhány kérdést tegyetek fel. Pasit is, jó, Laci. Jó, majd beszélünk velük. Na jó, Laci, akkor hívunk még. Kérkapcsolásunkat akkor folytatjuk a HSZ-ben, a Vörösmarty utcai stúdiójából. Igen, így van, vissza a stúdióba. Szevasztok. Köszönjük. Hadnagy László és Kálmán bácsi, a Rádió Café kereketett munkatársai, akreditált munkatársai Magyarországon. És most, hogyha van véleményünk a világról, akkor telefonáljunk, vagy hallgassunk zenét. Hallgassunk zenét itt a kafén. Indul a büfé, és van még egy belga zsuga. Jövünk vissza. valóságtestvér. Állandó rovatunk új töltelékkel, a szokásos kiszavazott, mondom, egy kicsit maliciózusan itt a Hitremény gyűlöletben. Sanyi az edelői nyomdász. Hello, szevasz. Majd feltoljuk a mikrofont is, Bobi, jó? Várjál, megkerülöm a pultot. Ennyi szóhoz jutni a srácot. Nem, Bobi, ütlek egy kicsit, elseggellek most itt. Cuk, cuk, cuk, cuk. Fáj? Nem, fáj, látod? Sanya. Igen? Nyomdász vagy, voltál, mi volt ez? Mi volt ez? Mennyi időt töltöttél be? Tolás, valami. Na szóval, komisztán, sziasztok, szevasztok! Volt itt egy ilyen kérdés, hogy szívtunk el. Az a baj, hogy a gyereknek kell 300 grammot szopnia. Aha. Gyerek nagyon mér. 0629986986-ra. Nem. 986986-ra. Igen. 986-ra lehet küldeni SMS-eket Sanyának, meg lehet kérdezni. Hogy mi volt a stájsz? Nagyon pikáns témákat, amikre nem is válaszol egy esetleg adásban. Vagy, arra SMS-be vagy ne haragudj, hogy közbevágok, de élő szóban a 269-52-52-es telefonszámon. Hiszen ez egy élő adás, ugye itt. És bármire válaszol. Bármire válaszol? Bármire. Szemben a sok szerkesztett. Szerinted te nem voltál unalmas? Szerintem nem voltam unalmas. Kurva jó volt a buli. Ne beszélj már csúnyán. Csúnyán ne beszélj. Tudod nem még. Nem kivágni. És ott ne van az a nagyos. Fúj. Amúgy nagyon jó volt a buli tényleg. Ne, most, tehát így jó volt? Jó volt. A lé miatt mentél be, nem? Ja, azért is. Mivel foglalkozol egyébként? Foglalkoztam, nyomdász voltam. Az mit jelent? Most már nem. Még gépmester voltál? Milyen szintén a nyomdászatnak? Kamerás voltam. Gépmesterek előtt én csináltam nekik az alapot. Tehát stúdióból én kaptam a filmeket. Ja, tehát ja. A Montit néztem végig, és akkor utána aztán vették föl. Az komolyan. És hány verkes gépen dolgoztál? Figyelj, én nem ilyen gépen dolgoztam, én ilyen nagy kivetítős gépen dolgoztam. Aha. De csak dolgoztam. Hol volt ez a nyomda? Ez Edelényben. Edelényben. Uh-huh. És miért mondod ennyire, hogy abba hagytad? Média sztár lettél? Nem. Mivel? Hát amint beköltöztem, azonnal leszámoltattak, úgyhogy ez ennyi volt a pályafutásom. Ez disznóság. Nem szép tőle. Szerintem is. És akkor mit fogsz csinálni? Szakirányú végzettség? Szakirányú végzettség, most munkanélküli. Bízom nincs, hogy mit fog csinálni. Majd figyelj, elvenni. szerintem megoldottad. Tehát, ha más én nem, erre biztos jó volt. Most ja. Ezt komolyan mondom. Miért szerinted ez innentől kezdve? Szerintem fogsz, nem, simán nem, kapsz mellett. Havi átlagban mit satszolsz a Sanyira? 120-150 nettó körül. Igazad legyen. Azzal úgy meg lennél? Azt mondanád, hogy hát egy kicsit ügyes alapnak. Vagy, kicsit ügyes vagy, akkor jövő hónap végére megvan. De miből ezt ilyen? Majd meglátjuk. Mi valamiből? Bobi, nem te jöttél ki a házból. Bobi, te bemennél a házba? Nem, mi? Bobi, nincs jól, hogyha házat hallja. Valahogy. Igen, de most komolyan, milyen volt benne? Mert itt kívülről én nagyon ritkán nézem ezt a dolgot, megmondom nagyon őszintén. De egyre gyakrabban. Általában, igen, egyre többet vagyok otthon, hála Istennek. Nicht immer öfter. De hogy így, szóval így uncsi. Hallott, hatalmas nagy buli volt. Hogyha nem az lett volna, akkor nem mondtam volna, hogy még maradnék, úgyhogy... Mondtad, hogy maradnál? Persze, maradtam volna. Ez ilyen, mi van ott, kiszavazás van? Vagy egy párbaj, vagy valami? Jelölés és kiszavazás. És téged kijelölt? Téged aztán kijelölt. Két kedvenc emberem, Linya és Gézu. Linya és Gézu, ez nem tudom, ezek azok, akik melyik a Brad Pitt? Melyik a Brad Pitt? A Brad Pitt? Hát... Az atlétás köcsön. Szerinted azaz. Az melyik? Hogy hívják? Az Gézu. Gézu. És a Linya? Linya? Nem tudom melyik. Az nem egy ilyen izé, ilyen maja marcu? Pontosan. Ja, eltaláltad. Nagyon jó vagy. Komolyan mondom, nagyon jó vagy. Igen, ne válaszolsz. Nagyon jó vagy, komolyan mondom. És jó csaj volt a házban, mert ez... Persze, mindegyik jó csaj volt. Tudod, a tévén keresztül máshogy néznek ki a nők. Nagyon jó. Majd élőben is meglátjátok őket, ez szuper. Cornélia élőben jó csaj? Tuti. De ő már kijött, nem? Ő volt a múlt héten. Nem. És hol volt? Nem, benn van, ugye, Bobi? Lia. Az, aki később jön. Nem, az a Lilla. Lilla. Ő már kint van, Lilla már kint van. Lillától vagyok oda. De a csodálatos egy ilyen. Ez aki bement, ez nekem nem jön be. Micsoda? Aki most később jött be ez a... Viola? Aki fotóztatta magát most valamelyik újság címlapján. Hát azt hiszem nagyon örültem neki. Úgy emlékszek rá, hogy nagyon örültem neki, úgyhogy... Fotóztatta a Szügyit a nyugdíjasságban. Na mindegy. Miért? Nem, nekem nem tetszik így képernyőn keresztül. Hát én nem látom ezeket az embereket élőben. Nézzük a Playboy-t. Okay, nézzük a Playboy gyönyörű. Nézzük a Playboy-t, csak egy újság. A Cosmopolitan és a IMG, valamennyi. Kiadványa. Gyerekek, ez itt a Rádió Café 98.6, Sanyival, akiről többet is tudunk most már, hogy annál, hogy volt edelényi nyomdász, és hogy kijött a házból, jöjjünk vele vissza. Egy kellemes lakás szerzeményt, ami neked küldöm. Köszönöm szépen. A one. A one night in Rio. Drága vagy. Igyekszem. Today's in L.A. In L.A. We had a short. És megy. A short stop in Moscow. But there was no

back to LA. Rádiókafé 98.6. Szeretet. We're like crystal. megtalálható műsorunkat a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Nem baj, Burattino, még faragunk rajtad egy kicsit. Apá! Nem baj, semmi gáz, gyerekek. Itt van Sanyi. Remény, gyűlölet, Sanyi. Hello. Hello. Hello.